Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Więcej osób będzie mogło otrzymać emerytury pomostowe, zdecydował Sejm. Ukraina coraz bliżej NATO. Kijów liczy, że w lipcu padną konkretne deklaracje. Wielkie nazwiska i niezapomniane spektakle. W Zamościu trwa festiwal Dwa Teatry. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Uchyla ona wygaszanie tzw. pomostówek. Teraz będą one przysługiwać również osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1999 rokiem. Nowe zapisy to efekt porozumienia rządu ze Związkiem Zawodowym Solidarność. Kto i na jakie emerytury może liczyć, wie Aleksander Przoniak. Emerytury pomostowe będą przysługiwać kobietom, które ukończą 55 lat i mężczyznom po 60 roku życia. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, przedstawiając szczegóły projektu, powiedziała, że emerytury będą przysługiwać za pracę w szkodliwych warunkach. Prawo do nich miały osoby, które pracowały do roku 1999. My ten zapis zmieniamy. Drugim elementem porozumienia jest większa ochrona działaczy związkowych. Rząd zagwarantuje zwalnianym związkowcom wypłatę pensji aż do orzeczenia Sądu Pracy o zasadności takiego zwolnienia. Podejmują bardzo trudne działania, trudne rozmowy, a więc nie zawsze jest to dobrze odbierane przez pracodawcę. Nowe przepisy zakładają także podwyższenie limitu wysokości składki związkowej zwolnionej od podatku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sejm przyjął uchwałę o wsparciu Ukrainy w drodze do NATO. W podjętej uchwale posłowie wyrazili poparcie dla europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Kacper Płażeński mówił, że wstąpienie Ukrainy do NATO jest w interesie Polski i całego sojuszu. Ukraina w NATO to większy spokój i bezpieczeństwo Polski. To jest w tej chwili silna armia sprawdzona w boju i bufor, który oddziela nas od naszego wroga. Państwa totalitarnego, państwa realizującego imperialną politykę od w zasadzie setek lat, czyli Rosji. W uchwale zapisano, że zbliżający się szczyt w Wilnie jest kluczowy dla relacji NATO-Ukraina i powinien być miejscem debaty o jej przyszłości. Same przygotowania do szczytu są na ostatniej prostej. Na ten temat rozmawiali wczoraj w Brukseli ministrowie obrony krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co ustalili o tym Beata Płomecka? To będą pierwsze regionalne plany obronne NATO od czasów zimnej wojny, które będą gwarantować jeszcze lepszą obronę. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg powiedział, że sojusz jest coraz bliżej ich zatwierdzenia. Podobnie jak i decyzji, że 2% PKB na obronę będzie dolnym progiem wydatków, a nie jak dotychczas maksymalnym limitem. Musimy zapewnić naszym obywatelom bezpieczeństwo w bardziej niebezpiecznym świecie. Nie wiadomo, czy do wileńskiego szczytu Szwecja zostanie 32 krajem sojuszu. Na Turcję, która blokuje jej przyjęcie, naciskał wczoraj szef Pentagonu Lloyd Austin. Oczywiście wykorzystam każdą okazję, by zachęcić do zaakceptowania akcesji Szwecji. Zbliżanie Ukrainy do NATO będzie także jednym z tematów szczytu. Jednak zaproszenia do sojuszu nie będzie, ani ścieżki dochodzenia do celu, jakim jest członkostwo, bo są rozbieżności między sojusznikami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie zgadzał się, by kościół w jego rodzinnym mieście został zamieniony w meczet. Zdaniem policji 80-letni mężczyzna działał z pobudek ideologicznych. Gdy dowiedział się, że lokalne władze chcą przekazać świątynię wyznawcom islamu, postanowił ją podpalić. Według śledczych mężczyzna kierował się motywami rasistowskimi i antyislamskimi. Znajdujący się w gminie Bescano w prowincji Girona, 17-wieczny niewielki kościół był wpisany na listę katalońskiego dziedzictwa regionalnego. Wielkie nazwiska i niezapomniane spektakle. W Zamościu trwa festiwal Dwa Teatry. To wielkie święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. O Grand Prix imprezy walczy 28 słuchowisk radiowych i 17 spektakli telewizyjnych. Relacja Małgorzaty Wosiek. Juror w konkursie słuchowisk radiowych, pisarz i reżyser radiowy Marek Kochan powiedział, że najważniejszym tematem twórczości festiwalowej jest romantyzm. Jak się posłucha właśnie czy sonetów krymskich, czy ballad i romansów, no to polszczyzna w tej wersji zachwyca i poraża pięknem. I myślę, że w tym roku mamy okazję delektować się tym, bo jest bardzo dużo tekstów, które te walory romantyczne i polszczyzny wyzyskują. Prezentacja słuchowisk dla dzieci w Ratuszu Miejskim rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa do 12:55. Daria Druzgała z Polskiego Radia Dzieciom powiedziała, że dziś i jutro czeka na dzieci wiele atrakcji budzących wyobraźnię. Włącz wyobraźnię to warsztaty, które pomagają uruchomić tę wyobraźnię. Można wcielić się w rolę. My przygotowaliśmy specjalne słuchowiska. Z dziećmi będziemy pokazywali, jak tworzy się słuchowisko radiowe dla dzieci. Festiwal potrwa do 19 czerwca. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze pokonali Niemców na PGE Stadionie Narodowym 1-0. To dopiero druga w historii wygrana biało-czerwonych z tym rywalem. Przegrywaliśmy 13 razy, ale to zwycięstwo jest drugim z rzędu i drugim na tym samym obiekcie. Poprzednio kadra Adama Nawałki zwyciężyła tu 9 lat temu 2-0. Wczoraj zwycięskiego gola strzelił Jakub Kiwior w pierwszej połowie. W drugiej, zwłaszcza pod koniec, rozpaczliwie się broniliśmy i wynik uratował wieloma świetnymi interwencjami Wojciech Szczęsny. 16 minut od numeru, z jakim występował w kadrze, rozegrał Jakub Błaszczykowski. To był jego pożegnalny 109 występ w kadrze. To, że trenował z nami, że mógł wrócić po kontuzji na mecz pożegnalny, to na pewno jest piękna chwila. Może być dumny z tego, co zrobił, ile osiągnął, więc dla niego na pewno piękna chwila. Sam osobiście miałem dreszcze, przez całe ciało mi przechodziło. Tak, o ostatnim występie w biało-czerwonym trykocie Kuby Błaszczykowskiego mówił kapitan kadry Robert Lewandowski. Pod siatką wygrana naszej męskiej reprezentacji w towarzyskim meczu w Płocku z Argentyną w rozmiarach 4-0. To nie pomyłka, tylko kwestia umowy obydwu szkoleniowców, że bez względu na końcowy wynik rozegrane zostaną cztery partie. Ani jednej nie rozegrają w klubowych mistrzostwach świata Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Nasze zespoły zrezygnowały z udziału w grudniowym turnieju w Indiach i należy podejrzewać, że koszty wyjazdu przewyższyły jego ewentualne korzyści. Sama impreza robi się z roku na rok coraz bardziej prestiżowa, jedynie z nazwy. O szermierce mówimy rzadko, ale jest w końcu okazja, bo Mateusz Antkiewicz wywalczył brązowy medal Mistrzostw Europy w szpadzie. W tej męskiej sukcesów tego rodzaju nie notowaliśmy od dekady. Tymczasem zawodnik AZS-u AWF-u Katowice w Plovdiv postarał się o sporą niespodziankę. Jeszcze przed zawodami borykałem się z kontuzjami, więc naprawdę ten start jak najbardziej udany, plan zrealizowany w 100%, także nic tylko się cieszyć. Mówił Mateusz Antkiewicz. W turnieju florecistek na ćwierćfinale rywalizację zakończyły Julia Walczyk-Klimaszyk i Hanna Łyczbińska. Na żużlu w jedynym wczorajszym meczu w PGE Ekstralidze Unia Leszno przegrała z broniącym tytułu Motorem Lublin 38-52. Spotkanie Wilków Krosno z Włókniarzem Częstochowa przełożono na inny termin. Na Podkarpaciu wczorajszego wieczora lało. Pogoda nie pokrzyżuje szyków organizatorom Final Four Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Najpierw w hali w Kolonii zobaczymy w akcji ekipy Barcelony i Magdeburga, potem Barlinka Industrii Kielce i Paris Saint-Germain. Mówi obrotowy reprezentacji Polski i PSG Kamil Syprzak. Wiadomo, że jesteśmy w miejscu, które jest chyba marzeniem każdego ze sportowca. Ale chyba jeszcze większym marzeniem jest wygranie tego trofeum, więc taki jest plan, tego się trzymamy. Na pewno końcówka tego sezonu była dla nas niesamowicie intensywna, ale no mam takie odczucia, że drużyna funkcjonuje wyśmienicie i jesteśmy gotowi na odniesienie tego wielkiego sukcesu. Mówił Kamil Syprzak, półfinałowy mecz Kielc z PSG o 18, a kolejny serwis sportowy po 9. Dzisiaj pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Na północy i na zachodzie wystąpią burze. Na termometrach od 19 stopni w Białymstoku, 20 w Koszalinie, Suwałkach i Lublinie, 23 w Opolu, Katowicach, Warszawie i Krakowie. Najcieplej we Wrocławiu oraz w Bydgoszczy i w Toruniu, tam 24 stopnie. Wiatr na ogół słaby, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dwa teatry w antrakcie. Prosto z Zamościa. Festiwalowe doniesienia, wywiady z twórcami, recenzje słuchowisk i spektakli. 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry i program w antrakcie. W Trójce dziś po 12. Zapraszają Magda Kujdowicz i Malwina Kiepiel. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl.

This is Bed and Breakfast, and I don't even know the time. The time is 8:16. We have a special guest. Dzień dobry. Doktor Karolina Małgowska, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie zagrożenia rysują nam się w związku ze sztuczną inteligencją? O, tych zagrożeń niestety trochę jest. Zaczynając od tego, że ludzie mogą być wprowadzani w błąd przez sztuczną inteligencję, coś co popularnie nazywamy deepfake'ami, czyli takimi informacjami, które sztuczna inteligencja pomaga wygenerować. Nazwalibyśmy to tradycyjnym kłamstwem. Deepfake'i są nie tylko wizualne takie nowe obrazki, tylko tekstowe też, tak? Mogą być tekstowe, okay. Mogą być wizualne. Mogę panom podać taki przykład. 22 maja pojawiły się na Twitterze doniesienia o ataku na Pentagon. Ataku nie było, obrazki były wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Można zadać sobie pytanie, no i co z tego? No otóż takie informacje są szczytywane też przez mechanizmy, które regulują giełdę, co oznacza, że w tym momencie giełda poszła w dół. Jeżeli ktoś wiedział o takiej akcji wcześniej, mógł po prostu skorzystać. Tak. Niesamowite. Cyberbezpieczeństwo. O co chodzi? Cyberbezpieczeństwo to jest tak naprawdę ochrona tego wszystkiego, co robimy w sieci. Ale za chwilę będziemy mieli coś takiego, co możemy nazwać digitalem, czyli tym połączeniem świata realnego ze światem cyfrowym. Zatem to nasze cyberbezpieczeństwo to będzie ochrona zarówno płatności, które robimy w sieci, jak również naszych danych, których w sieci udostępniamy coraz więcej i wszystkich naszych zasobów cyfrowych, które może się okazać, że za chwilę będą nam potrzebne do tego, żeby normalnie funkcjonować w świecie realnym. Czyli nie da się bez tego? Właściwie nie da się bez tego. Dzisiaj mówimy o tym, że jeżeli ktoś w ogóle nie myśli o tym, żeby chronić swoje urządzenia, ale też swoje dane, no to może być tak, że za chwilę będzie wykluczony przez cyberbezpieczeństwo, bo na przykład nie będzie mógł się uwiarygodnić w sieci. Pani doktor, jak sztuczna inteligencja może nam zaszkodzić konkretnie? Ludziom zwykłym, bo jeżeli oczywiście rozmawiamy o giełdzie, finanse, inwestorzy, jak najbardziej ludzie to robią, natomiast wydaje się, że tutaj także są inne zagrożenia. Między innymi zwykły ten czat, teraz aplikacja się pojawiła, gdzie możemy zadać jakieś tam pytanie albo poprosić o napisanie artykułu, one powstają, później są publikowane, to tak naprawdę nie my napisaliśmy, tylko opracowała to sztuczna inteligencja. Zaczyna się też problem, kto jest właścicielem tych tworów, które wyprodukowała sztuczna inteligencja? I cieszę się, że pan poruszył czat, bo czat przybliżył nam sztuczną inteligencję. Tak. Jeszcze przed październikiem, czy tam listopadem, to myśmy sobie o tym trochę rozmawiali teoretycznie, nikt tego na oczy nie widział. No to weźmy ten czat. Tak naprawdę chcemy, żeby przede wszystkim każdy wiedział, że ten tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Ta sztuczna inteligencja oczywiście ma ogromne zasoby, ale czasem pisze po prostu nieprawdę. Spróbujcie państwo zapytać czat o pokolenie Kolumbów. No więc nie zna poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Więc powinniśmy wiedzieć, że czat to tam pisał. Twórcy takiego czatu powinni nam udostępnić informacje o tym, z jakich źródeł korzystają, no żeby nie łamać praw autorskich. Czyli transparentność. Tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to nie człowiek. Czyli nikt za to nie bierze odpowiedzialności i to może być błędne. Czy mamy prawo, jeśli powiedzmy będzie jakiś artykuł opublikowany, czy mamy prawo, czy musimy powiedzieć wszystkim, że czat to napisał, nie wiem. No, jeżeli piszemy pracę, wyobraźmy sobie tak... No właśnie, piszemy pracę magisterską. Naszym obowiązkiem, kiedy ją tworzymy, jest stworzenie przepisów także. Czyli opisanie wszystkiego tego, z czego korzystaliśmy, publikacje, to co przeczytaliśmy, na jakiej podstawie coś tam wywnioskowaliśmy. Rozumiem, że w przypadku sztucznej inteligencji to powinno być absolutnie w pakiecie. Tak, powinno być dokładnie tak, że podaje nam źródła, z jakich korzystała, czyje prawa autorskie ewentualnie zostały wykorzystane do tworzenia takiego utworu. A na razie tak się nie dzieje. Bo wszelkie zasoby, z których korzysta inteligencja sztuczna, to są rzeczy stworzone przez człowieka. Stworzyła inteligencja nasza, czyli ludzka, czyli to tak naprawdę czyjaś praca. I przechodzimy do kolejnej ich obawy, czyli tych związanych z zabieraniem pracy przez sztuczną inteligencję. Mówi się, że to może dotyczyć milionów osób na całym świecie. Nie będą to tylko takie automatyczne, powtarzalne prace, których może chcielibyśmy zrezygnować, no ale coraz częściej mówimy również o pracy kreatywnej czy wymagającej analizy dużej ilości danych. której my nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, bo te wszystkie dane, big data, prawda, są te dane zbierane na przykład przez portale społecznościowe, ale także przez użytkowników, którzy, nie wiem, słuchają radia przez aplikacje, mają swoje określone preferencje, wybierają programy, są zalogowani, no i gdzieś tam jakiś system w tle zbiera te ślady i opracowuje, nie wiem, czas, kiedy osoba dana słucha jakiegoś tam programu, kontentu, powiedzmy sobie szczerze. Duże firmy nadawcze także, no, analizują to i próbują stworzyć odpowiednią ofertę, żeby temu słuchaczowi, widzowi, odbiorcy było wygodniej i lepiej. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o szansach i zagrożeniach także. 22 minuty po godzinie 8. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą, moją. Nie będę myśleć. Moją jutrzynią. Chcesz, cofnij się o jeden dzień na East Village, nadal wczoraj. Wierzę, że nie zdarzy się, nie zdarzy nam się nic złego. Ucieknij ciosą to w przód, to w tył, jakbyś była wiatrem. Nie zasnę dziś przez całą noc, demonom będę grał kołysankę. Nie będę miecz. Pewność jest dla tych, co myślą mnie. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą. Naszym gościem jest Karolina Małagocka, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa z Akademii Leona Koźmińskiego. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Pani doktor, gdzie ona nam dzisiaj ułatwia życie? Korzystamy z wielu aplikacji, tam są algorytmy, czasami otwieramy mapę, albo pojawia nam się w widżecie tak zwanym na ekranie informacja, że o tej porze to powinieneś być już w pracy. No właśnie. Ty tak masz? Tak. Tak? Tak. Tak. Tak, to się potrafi pojawiać. Myśliwiecka 357. Ale ja dzisiaj nie pracuję. Sztuczna inteligencja o tym nie wie. No właśnie, nasza inteligencja o tym wie. Myślę, że sztuczna inteligencja ma też swoje ogromne zalety. Wszędzie tam, gdzie będzie nas wspierała, czyli będzie wspierała naszą inteligencję. Na przykład. Na przykład. Będzie nam rekomendowała treści, które mogą nas interesować. Będzie podpowiadała... Ale nie chcę. Ja na przykład jak wchodzę w różnych serwisach streamingowych, chcę coś nowego posłuchać, a tu to samo. Non-stop mi sugeruje tego, co wcześniej słucham. Nie chcę. I coś właśnie nowego. To byłoby najlepsze, żeby mógł pan mieć wybór. Prawda? Czyli ja chcę albo nie chcę. Ale Rafciu, tam jest taka lupa i wystarczy ją nacisnąć i można sobie wpisać, co tylko się zechce. Tak? Tak. I wówczas tylko trochę trzeba poczytać, poszperać, zobaczyć, co się ukazało, jacy artyści. Czyli teraz moje wydali coś to, nowego. Tak? I wówczas, tak, i algorytm nie będzie musiał być krytykowany przez ciebie. Ale algorytm może podpowiedzieć, co takiego mogłoby się spodobać, na co nawet by pan wcześniej. A może nie ja nie chcę, żeby mi spodobał się. No tak, to tutaj zawsze mamy tą prawda? Wolę człowieka, kto jest chyba naszym najsilniejszym. Pani doktor, pani teraz i słuchacze zresztą tak, że mogą odczuć, jaki to kapryśny człowiek jest. Sam nie wiem, czego chcę. Bawcie mnie. Czyli jak może sztuczna inteligencja nam pomóc? O. No to tak, jeżeli ktoś chce, może powinniśmy od tego zacząć, może nam podpowiadać, no co możemy obejrzeć, czego możemy posłuchać, co chcemy przeczytać. Może nam pomóc w rozpoznawaniu i lepszym diagnozowaniu chorób. Ja myślę, że o tym często mówimy i to by się bardzo przydało, no bo nas jest coraz więcej, starzejemy się, lekarzy nie jest tak znowu coraz więcej, więc myślę, że tutaj wsparcie medycyny byłoby bardzo dobrym przykładem. Coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Myślę, że również w edukacji tak, jak najbardziej. Tylko, że tutaj mamy ten problem, tak? To czasem się pojawia. I co teraz, jeżeli ten czat zacznie pisać za uczniów wszystkie wypracowania? Czy ludzie dalej będą potrafili przelać na papier swoje myśli? Byłoby dobrze, żeby ta umiejętność nie zaginęła. Mhm. Natomiast jak najbardziej do celów edukacyjnych, uczenia języków na przykład, to może być świetne rozwiązanie. Ale także, nie wiem, architektura, także wyposażenie wnętrz, no bo wyobraźmy sobie, nie wiem, miejsce w jakimś mieście, gdzie no, jest wolna działka i chcielibyśmy poprosić sztuczną inteligencję. Nie wiemy, co by tam pasowało. Jak najlepiej żeby nam ewentualnie, jak tam. Co tutaj powinno być. I wydaje się, że taki program specjalnie stworzony mógłby sobie z tym poradzić. No tak, możemy wymyślić bardzo dużo takich zastosowań, żeby samochód był odpowiednio bezpieczny, żeby zaprojektować przestrzeń publiczną, żeby mogli tam i rowerzyści, i piesi, i kierowcy razem funkcjonować. Żebyśmy nie musieli prowadzić tych dyskusji, które teraz prowadzimy, czy jedni, czy drudzy, tak żeby mogło to wszystko dobrze i żeby było bezpieczniej. I żeby było bezpieczniej. Pani doktor, regulacje. To jest bardzo ważne. Coraz częściej pojawiają się takie inicjatywy z różnych stron. Pytanie, no jesteśmy też jako świat trochę podzieleni. Mamy różne systemy wartości. Wschód, zachód, świat zachodu tak zwany. Do którego my należymy. Kto ma tutaj wyznaczyć standard? To jest bardzo ciekawe, bo jak zwykle zaczęło się w Europie, pomimo że technologicznie gigantem nie jesteśmy, to trzeba sobie przyznać, raczej tutaj Ameryka i Chiny wiodą prym, no ale podobnie jak uregulowaliśmy prywatność, czyli wprowadziliśmy to do sporządzenia o ochronie danych osobowych, Unia była pierwsza, to teraz 14 wprowadziliśmy również pierwszy akt, czyli taką regulację dotyczącą sztucznej inteligencji. To jest bardzo ważny krok, dlatego że tam podzielono tą sztuczną inteligencję w zależności od ryzyka, jakie niesie dla społeczeństwa. Więc właśnie, będziemy mieli takie dobre zastosowania, które dalej będzie można wykorzystywać, ale na przykład chcemy uniknąć stosowania sztucznej inteligencji do podziału ludzi według ich zachowań. To, co mamy teraz w Chinach, czyli ten taki podział społeczny. Jest to w regulacji, tak? Tak, jest to w regulacji. Nie będzie można wykorzystywać informacji biometrycznych, informacji o zachowaniach, o emocjach ludzi, tak? Czyli tego wszystkiego, co jest dla nas bardzo ludzkie, ale też bardzo intymne. Ciekawie się robi, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to dopiero początek, proszę państwa, ale miejmy nadzieję, że jakoś ludzie sobie z tym poradzą, a jeżeli nie, no to być może zapytają sztuczną inteligencję o to, żeby stworzyła takie regulacje, żeby ona nas chronić. Ona nas też jakoś tak nie dosięgnęła bardzo mocno i nam nie zaszkodziła. Koledze się włączył komputer, ale to proszę państwa, chwilowe zakłócenia. Sztuczna inteligencja. Tak, no właśnie. 29 minut pozostało do godziny 9. Naszym gościem była Karolina Małogocka, przepraszam, ekspertka do spraw

Paul McCartney tłumaczył się, rozmawiał w zeszłym tygodniu o tym, że wyjdzie nowa piosenka Beatlesów. Tak. Słyszałeś? Tak, czytałeś? Słyszałem o tym. Mówiliśmy i też o tym. Odtwarzają głos Johna Lennona, przepuszczą przez sztuczną inteligencję, chcą wydobyć i stworzyć nową piosenkę. Nie wiem, czy płyta z tego wyjdzie. I pytanie było takie, okej, ale czy to jest nadal, czy to są Beatlesi, czy to jest coś nowego? Pytano Paula McCartney, co ty na to? No, słuchaj, mieliśmy taką okazję, chcieliśmy to wcześniej zrobić, nie udało się, bo nie mieliśmy narzędzi, teraz mamy narzędzi, to dlaczego nie? Znany muzyk Rick Beato tłumaczy, co by nie się działo w muzyce teraz z sztuczną inteligencją. Technology never moves backwards, it just doesn't. Autotune, once people started using autotune 1998, with Cher, people started using it and it just never stopped. It still hasn't stopped. People are not going to stop using AI. They're going to use it more and more and more. The only question is, what are the labels going to do about it? What are the artists going to do about it? And what are the fans going to do about it? Nie cofamy się przed nową technologią, korzystamy z jej dobrodziejstw. Tutaj została podana jako przykład Cher, która wykorzystała autotune do swojego nagrania wokalu. Zdaje się, że w piosence, jeżeli państwo kojarzą Believe, ona tam tak dziwnie brzmi, a chodzi o to, że artyści, którzy fałszują, mogą to zakamuflować. I bardzo często ten charakterystyczny dźwięk my słyszymy, wydaje nam się, że to tak zostało stworzone przez producenta, ale nie do końca to maszyna spowodowała, że on, ten artysta trzyma się linii melodycznej. Teraz wszyscy stosują, prawda? Rick Beato, muzyk, tłumaczy, co będzie dalej, prawda? Jak będziemy stosować? Było wcześniej autotunes, a teraz będzie więcej na przykład mashupy, covery, ale takich, powiedzmy, zagubionych kawałków. From it. And as these things get better and better, you're going to hear mashups of things. You're going to hear things that sound like they could be lost tracks of deceased artists. It's just going to keep happening more and more and more. Then all the fights are going to start. You think this Ed Sheeran, Marvin Gaye lawsuit is big? Well, wait till this starts happening. Czyli Beatlesi wrócą, będą nagrywać. Podobno. Czyli jest możliwe, że na przykład powstanie nowa płyta Michaela Jacksona. Słuchałem wczoraj płytę Michaela Jacksona, gdyby śpiewał Queen. Aha. Świetnie to brzmiało, świetnie. I w drugą stronę też. Queen śpiewa Thrillera, Bad na przykład, więc no da się. I nawet okej, brzmi, co jest ciekawe. Rick Beato tłumaczy, co muzycy będą robić z tym. The other thing that's gonna happen is that the artists are going to say, okay, I'm fine with this. I just want to get my 50% or 100% of it or whatever. And they'll fight with the record labels to who owns what. And there's going to be Drake and then Drake AI. There's going to be the Beatles and then the Beatles AI. This is going to be on Apple Music. It's going to be on Spotify. It's going to be everywhere. Jimi Hendrix AI. The Weeknd AI. And people will accept these. As a matter of fact, many of them will like the AI versions better than the original. Czyli będzie wersja rzeczywista i będzie też wersja sztucznej inteligencji. To wszystko będzie dostępne w serwisach streamingowych, ale będzie też trwała walka o tantiemy. Labels, on mówi o labels, czyli o wytwórniach. Producenci, wytwórnie płytowe, które być może, no wiadomo, że będą chciały na tym zarobić. Tylko pytanie, do kogo te pieniądze trafią i czy artysta na przykład dostanie 50% z tego, co stworzyła sztuczna inteligencja, dlatego że podstawą tego utworu była kompozycja czyjaś. Tak, właśnie. Ale czy można na przykład mieć zastrzeżenie, czy zastrzeżyć głos swój? To jest pytanie, prawda? Czy chodzi o kreatywność, czy chodzi o utwór? W którym kierunku? Jaki kierunek? Jeżeli nawet ktoś zastrzeże swój głos, to pytanie także o to, czy jeżeli wprowadzimy modyfikację, jak daleko idącą, to czy to spowoduje, że to już będzie zupełnie inny głos, ale na to pytanie nie znamy zupełnie odpowiedzi. 18 minut pozostało do godziny 9:00 i teraz bez sztucznej inteligencji. You'll say we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart. You'll say the world has come between us. Our lines have come between us. Still I know you just don't care. What about breakfast at Tiffany's? She said, I think I Trzeci Polskiego Radia. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nóg. Idę na herbatkę teraz, Piotr. Teraz? Idę celebrować. Z królem czy bez? No oczywiście, no będę oglądał. Z portretem. Z portretem moim malutkim, tak. Z Karolem, bo dzisiaj są urodziny, oficjalne urodziny króla Karola. To się nazywa Trooping the Colour, czyli celebracja jego panowania. Tak, czyli wszyscy żołnierze w Londynie, oczywiście przed nim, taka parada piękna. On siedzi, ogląda, dziękuje, cieszy się tym wszystkim. Niektórzy mówią, że to urodziny króla, ale to nie jest dobra informacja, ponieważ król ma urodziny 14 listopada. To są oficjalne urodziny króla. Czyli tak jakby jubilee. Takie koncerty w sierpniu na przykład tak uczci królowej. Tak. Tak, zapraszani byli artyści, śpiewali, tańczyli, wszyscy się bawili i cieszyli się z tego, że mamy królową Elżbietę II. Teraz bez królowej, wiadomo, jest król Karol. No i oczywiście skandal wokół tego, że Meghan i Harry nie dostali zaproszenia, podobno. No William będzie prowadził podobno, ale z Karolem. Czyli nie ma wystarczająco dużo przestrzeni przed pałacem Buckingham, żeby wszyscy się pomieścili. Za dużo ego, prawda? Tak, dzisiaj oficjalną urodziny króla Karola. Londyn się cieszy, my też się cieszymy, ale teraz musimy, Piotrze, kończyć. Tak, niestety. Kończymy, proszę państwa, akcentem brytyjskim. Rafciu, bardzo ci dziękuję za twoją obecność i słyszymy się za czas jakiś. Tak. Dzięki. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubiłem grać w Star Wars ta Zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczył. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A Beauty Sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Zaśmiecasz głowę i cały znów.